श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के हम लोग 21 श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं। 22वें श्लोक में मूल की चर्चा हो रही थी। अर्जुन ने भगवान से, भगवान का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसे भगवान ने पूर्व में 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में बताया ही था। उसे सुना और फिर 10वें अध्याय में सुना कि भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान कृतोपास्ति साधक को होता है, इसलिए उपास्य का स्वरूप भी पूर्व में भगवान ने स्थान स्थान पर बताया है। सोपाधिक स्वरूप भगवान का उपास्य स्वरूप है, और जो कृतकर्मा कृतोपास्ति साधक होता है उसके दुख के साक्षात कारणभूत अध्यास का प्रहाण स्वयं भगवान उसकी अहम वृत्ति में, उसके प्रत्येक आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होकर के करते हैं। तेषाम एवानुपर कंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो, इससे बताया। अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान तीनों प्रकार के अधिकारियों को उनके कल्याण का साधन बताना चाहते हैं। इस अभिप्राय से अर्जुन के मुख से भगवान ने प्रश्न करवाया, कथम विद्या महम योगिंस्त्वाम सदा परिचिंतयन इत्यादि से, कि आपके सगुण स्वरूप की उपासना करते हुए आपके निर्गुण स्वरूप का बोध मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वह प्रकार बताइए उपासना का, किस प्रकार की उपासना से मैं निर्गुण स्वरूप को जान सकता हूँ, और उपासना के लिए आपके प्रतीक कौन कौन हैं, केशु केशु च भावेशु चिंत्योषि भगवन मया, इससे पूछा। भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उत्तम कोटि के अधिकारी के लिए तो 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने उपासना बताई निधिध्यासनी, वह निर्गुण की उपासना ही है, एक प्रकार से उपासना है चिंतन। तो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः, इससे बताया गया कि सब की प्रत्येक आत्मा मैं हूँ, उसका मैं के रूप में अनुसंधान। सब की प्रत्येक आत्मा मैं होने से साधक की प्रत्येक आत्मा भी यानी वास्तविक स्वरूप भी मैं ही हूँ, इसलिए जो मेरे पारमार्थिक स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है सर्वात्मत्व, सबकी प्रत्येक आत्मा रूप, उसी का मय के रूप में अनुसंधान करें। और जो बिना किसी उपाधि का आलंबन लिए निरुपाधिक जो सबका पारमार्थिक स्वरूप है प्रत्येगात्मा, उसका मैं के रूप में अनुसंधान करने की अर्हता रखता है। उसके लिए तो ज्ञेय ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन वही है कि ज्ञेय ब्रह्म का मैं के रूप में अनुसंधान करे। नहीं कर पाता बिना आलंबन के शुद्ध स्वरूप का चिंतन, तो उसके लिए कारण उपाधि का आलंबन लेकर के कारण ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। इस अभिप्राय से 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एवच इससे बताया कि बिना आलंबन के मेरा चिंतन नहीं कर सकती तुम्हारी बुद्धि। तो बुद्धि आलंबन मांगती है, तो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसे शुद्ध सत्व प्रधान, उसकी जो अवस्था है जिसे माया कहा जाता है, मेरी उपाधि मान लो, मेरे चिंतन के लिए उसे आलंबन बना लो, और तद उपाधिक जो मैं हूँ उस उपाधि को मेरे साथ जोड़ दोगे तो उसके कारण मैं जितना भी तुम्हें कार्य वर्ग प्रतीत हो रहा है सारे कार्य वर्ग का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मुझे ही मान लो। कि सूक्ष्म आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत जितना भी कार्य निष्पन्न हुआ है मेरे से निष्पन्न हुआ है, उनका निष्पादक मैं हूँ, और स्थिति काल में यदि सत सा भास रहा है और सक्रिय सा भास रहा है, प्रवृत्तमान सा भास रहा है, तो उनके उनकी स्वतः सत्ता न होते भी उन्हें सत सा दिखाने वाला मैं ही हूँ, मेरे ही सत्ता से सत्तावान है, इसलिए स्थिति का हेतु हूँ, मध्य मैं हूँ। और सभी का प्रवर्तक भी मैं ही हूँ, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इसलिए सर्वेश्वर स्वरूप भी मेरा ही है, सबका प्रवर्तक हूँ और सबको नियम में रखने वाला सर्वेश्वर भी मैं ही हूँ। ये शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित उस उपाधि के कारण मेरे में यह स्थिति काल में सर्व प्रवर्तकत्व, सर्व नियंत्रित्व, ये सब विशेषताएं हैं, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व। और जब समय आता है तो सारे कार्य वर्ग को अपने में लीन भी मैं ही करता हूँ, इसलिए इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं हूँ। तो सारे जगत में कार्य वर्ग मात्र में जो उनका भेदक विशेष विशेष नाम रूप है, उस नाम रूप से अपनी बुद्धि को व्यावृत्त करके इन सब में अनुसूत जो इनका कारण है वो कारण मैं हूँ, उस कारण रूप मेरा चिंतन करो, तो भी यह चिंतन मेरे निर्विशेष स्वरूप के ज्ञान का साधन बन जाएगा। कार्य वर्ग मात्र में अनुसूत कारण का तुम चिंतन करोगे, जो भी कार्य दिख रहा है, और उसे यह सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता परमात्मा ही है, ऐसा चिंतन करोगे तो इससे तुम्हारी बुद्धि मेरे से संश्लिष्ट हो जाएगी और मेरे अनुग्रह से फिर ये जो कारण उपाधि है वो भी छूट जाएगी और तुम्हारी बुद्धि मुझे मात्र ग्रहण करने में समर्थ बन जाएगी, मेरा बोध हो जाएगा, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार एक ये ब्रह्म का स्वरूप बताया, कारण उपाधिक ब्रह्म का वो उपास्य है, और नहीं कारण रूप आलंबन का भी आश्रय ग्रहण कर पाती, निर्विशेष को तो ग्रहण कर ही नहीं पाती। उपाधि युक्त चैतन्य का भी ग्रहण करने में जो क्या नाम कारण उपाधिक चैतन्य का ग्रहण करने में भी असमर्थ है, क्योंकि कार्य का संस्कार ही दृढ़ पड़ा हुआ है, स्थूल बुद्धि है। तो फिर नाम रूप ग्रहण का ही अभ्यास जिस चित्त को है, नाम रूप का ही संस्कार से संस्कारित चित्त है, वह अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था रूप जो कारण उपाधि है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी बुद्धि। उसके लिए भगवान अब कार्य में भेद है और सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो नहीं पा रही है जिनकी, उनको कार्य विशेषों में ब्रह्म बुद्धि करने के लिए बता रहे हैं। तो 21वें श्लोक में भगवान ने एक प्रकार से बताए तीन आलंबन या चार आलंबन बताए। एक द्वादश आदित्यों में प्रधान विष्णु नामक आदित्य को आलंबन बना करके उसमें ब्रह्म बुद्धि कर लो। उपनिषदे बताती है आदित्यो ब्रह्म इत्युपासीत, उसी श्रुति मूलक यहाँ पर कहा कि आदित्यों में प्रधान आदित्य जो विष्णु है उस विष्णु में मेरी बुद्धि करो, और जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में नक्षत्राधिपति यानि ज्योति, ज्योति शब्दित्व है प्रकाशक तत्व, और प्रकाशक तत्वों में जो रवि हैं द्वादश आदित्य, उन समस्त द्वादश आदित्यों को मेरा स्वरूप मान लो। जब अग्नियादि के दृष्टि में तो 12 महीने के सूर्य जो अधिष्ठाता हैं 12 वे श्रेष्ठ हैं, उन सब में मेरी बुद्धि करो। और 49 मरुदगणों में मरीचि नामक प्रधान जो मरुदगण है, मरुतों का अधिपति, उसमें मेरी बुद्धि कर लो, उसे मेरा ही प्रतीक समझ लो। तो शिवलिंग देख करके जैसे उसे माना जाता है कि यही शिव जी है, कृष्ण की प्रतिमा को देख करके ये बुद्धि की जाती है कि ये प्रतिमा ही कृष्ण है, ऐसे मरीचि नामक जो मरुदगण के अधिपति हैं उनका तुम्हारे बुद्धि में स्मरण हुआ है, तो उसे केवल मरीचि न देख करके समझना कि सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वनियंता ये परमेश्वर ही है, ऐसी भावना करो तो मेरे से संबंध बन जाएगा। और नक्षत्र शब्दित तारों के अधिपति चंद्रमा को तुम देख करके केवल एक प्रकृष्ट प्रकाश रात्रिकालीन प्रकाश पुंज मात्र चंद्रमा नहीं अपितु सर्व कारण रूप ब्रह्म यही है, ऐसा चिंतन करो सर्वज्ञ सर्वेश्वर का। जो मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद राशि है, वेद नामक ग्रंथ राशि है, शब्द राशि है, जिसके अवांतर द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने चार भेद कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व करके, उनमें साम नामक वेद मैं हूँ वेदों में, तो शब्द राशि में साम वेद नामक शब्द राशि को जब तुम्हारी बुद्धि याद करे, उसमें विचरण करे, तो ये समझना कि ये ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। देवताओं के चिंतन में चली जा तो मेरे से अलग इंद्र को न समझ करके इंद्र में मेरी भावना कर लो, तो देवानाम अस्मि वासव, और अध्यात्म में आएगी बुद्धि और इंद्रियों के विषय में चिंतन करेगी तो एकादश इंद्रियों का जो अध्यक्ष है मन, उस मन को तुम मात्र चक्षुरादि अन्य इंद्रियों के तरह ज्ञान का साधन मात्र न समझ करके उसमें मेरी भावना करो। इसलिए इंद्रियानाम मनश्चास्मि कहा, और भूत शब्दित है 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात, स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ तक के, और उन कार्यक्रम संघातों में जो चेतना है यानी सर्वत्र व्याप्त जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व के अभिव्यक्ति का कारणभूत बुद्धिवृत्ति है, उसे यहाँ चेतना शब्द से कहा जा रहा है। वह बुद्धिवृत्ति रहने से ही ये व्यावहारिक अवस्था में चेतन सा प्रतीत होता है शरीर, और वो चैतन्य की अभिव्यंजक है। जैसे दर्पण के माध्यम से दीवाल में प्रकाश पड़ता है तो एक तो सामान्य प्रकाश पहले से दीवाल में ही है, दर्पण से होकर के या रोशनदान आदि से होकर के आता है और दीवाल में पड़ता है तो वहाँ पर द्विगुणित प्रकाश दिखता है, पंचदशी में कहा है। ऐसे जो चेतन प्राणी हैं व्यवहार अवस्था में, जिनको हम चेतन कहते हैं, वो चेतन यद्यपि सर्वत्र व्यापक होने से सब में है, लेकिन उस सर्वत्र व्याप्त सामान्य चैतन्य का, चेतन का अभिव्यंजन जहाँ जहाँ होता है उसे व्यवहार अवस्था में चेतन कहते हैं, और जहाँ नहीं होता पत्थर आदि में सामान्य चेतन मात्र रहता है उसे जड़ कहा जाता है। तो ये यहाँ जिसे चेतना कहा जा रहा है, वह चेतना जिसमें होती है जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ चेतन का अभिव्यंजन होता है, अभिव्यक्त एक स्वरूप रहता है। अरे चेतना नामक अंतकरण वृत्ति रहेगी मात्र 84 लाख प्राणियों में, चेतन के अभिव्यंजक पत्थर आदि में नहीं रहती, जो भोगायतन शरीर है उसी में भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर रहता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर एक प्रधान तत्व है अंतःकरण, और वह अंतःकरण जहाँ होगा वहीं पर सामान्य चेतन की अभिव्यक्ति होती है। रोशनदान के माध्यम से या दर्पण आदि के माध्यम से ही दीवाल आदि में एक विशेष प्रकाश प्रतीत होता है, वैसा एक विशेष चैतन्य है एक प्रकार से अंतःकरण में प्रतिफलित चैतन्य, और अंतःकरण की जो वृत्ति चैतन्य का प्रतिफलन करने में हेतु बन जाती है उसे भगवान ने चेतना कहा है, वो चेतना है। इसलिए वो जो प्रतिफलन हुआ वो नहीं, प्रतिफलन का हेतुभूता अंतःकरण की वृत्ति वो चेतना है। तो भूतानाम यानी प्राणिनाम, तो प्राणियों के अंदर जो अंतःकरण वृत्ति है चैतन्य की अभिव्यंजक वह चेतना कहलाती है, वो चेतना मैं हूं। कार्यकरण संघात में उसको नहीं कह रहे हैं, दर्पण को एक प्रकार से, अंतःकरण की वृत्ति को, प्रतिफलन को चेतना नहीं कहा जा रहा है। अंत चैतन्य के प्रतिफलन को चेतना नहीं कहते, उस प्रतिफलन में निमित्त भूत जो अंतःकरण की वृत्ति है उसे चेतना यहाँ पर कह रहा है। वह चेतना भगवान का प्रतीक होने से भगवान कहते हैं उस चेतन के अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति को तुम मेरा स्वरूप समझ लो, उसमें मेरी भावना करो। तो क्या हुआ, तो ये जो है सूर्य जड़ को कहा जा रहा है, चंद्रमा को कहा जा रहा है, वो जड़ है कि नहीं? सामवेद में मेरी भावना करो तो वो जड़ है कि नहीं? तो सामवेद में ब्रह्म भावना करने में कोई आपत्ति नहीं है, शालिग्राम में, प्रतिमा में, मूर्ति में, शिवलिंग में, उनमें आप ब्रह्म भावना कर सकते हैं, और अंतःकरण वृत्ति में ब्रह्म भावना करने में समस्या लग रही है। तो हाँ, संगातस चेतना धृति में वहाँ आभास को चेतना कहा है चिदा, हाँ, और यहाँ जिसमें आभास पड़ रहा है, आभास के निमित्त, आभास की निमित्तभूत जो उपाधि है उस उपाधि को चेतना कह रहा है, चेतन की अभिव्यंजक होने से वो चेतना है, और वह जो है मेरा प्रतीक है उसमें मेरी भावना करो, उसको उसमें ब्रह्म भावना करने में क्या दिक्कत है? जब ज़्यादा लोक में प्रसिद्ध है जड़त्वेन रूपेण, उसमें आपको ब्रह्म भावना करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अंतःकरण में ब्रह्म भावना करने में क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो इसलिए चेतना शब्द का अर्थ वो है जो भाष्यकार भगवान और टीकाकार करते हैं, वो अपने को अर्थ करना है, और युक्तियुक्त भी होना चाहिए, तो युक्ति भी है ही है। जो परंपरा से अर्थ किया है जिस शब्द का जहाँ पर, उसी अर्थ को बुद्धि में निर्धारित करना है। भाष्कर भगवान को तो अच्छी तरह से मालूम है किस वाक्य में कौन से शब्द का क्या अर्थ है, उन्होंने जो अर्थ बिठाया है, लिखा है, बताया है, उस वही अर्थ हमारे लिए कल्याणकारक है। तो भाष्कर भगवान चेतना शब्द का यही अर्थ कर रहे हैं जो हमने बताया है। तो 22वें श्लोक का भाष्य देखिए। वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि तो चारों वेदों में साम वेद मेरा स्वरूप है का मतलब उसमें मेरी भावना करो, वो मेरा प्रतीक है, मेरा स्वरूप है। जब कहते हैं का अर्थ वो मेरी भावना के लिए आलंबन है। शब्द राशि में यदि तुम्हें कोई आलंबन खोजना है तो सामवेद ये शब्द सामवेद नामक शब्द राशि विशेष में मेरा वो मेरा आलंबन होने से चिंतन कर सकते हो। और देवानाम तो यहाँ देव शब्द सामान्य रूप से सभी के लिए आता है, द्वादश आदित्य हैं, एकादश रुद्र हैं, 49 मरुदगण हैं, अष्टवसु हैं, पूरे को देव शब्द से कहा जाता है, ये सब देव है। और उन सब देवों में यदि मेरे प्रतीक को खोजना चाहते हो तो वासव मैं हूँ। वासव कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र में मेरी भावना करो, अधिदेव जगत में तुम्हारा मन चला जाए तो अधिदेव जगत में जो इंद्र नामक देवता है हस्त की, उसे तुम मात्र अन्य देवता के तरह ही ना समझ करके समझ लो कि ये ईश्वर है। तो देवानाम यानी रुद्रादित्यादि नाम वासवः यानी इंद्रः अस्मि। तीसरे पाद का अर्थ करते हैं इंद्रियानाम यानी एकादशानाम चक्षुरादीनाम मनः च अस्मि। बाह्य पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, ये एकादश इंद्रियां हैं। इन एकादश इंद्रियों में मन जो अंतःकरण है उसे मेरा स्वरूप समझना, वह सब में प्रधान है। जो प्रधान प्रधान है जिस जिस समुदाय में, उसे उसे बताया जा रहा है भगवान के चिंतन के लिए भगवान का आलंबन प्रतीक। तो इंद्रिय समूह में प्रधान है मन, वह भगवान का आलंबन है। हाँ, तो मन का ब्रह्म रूप से चिंतन होगा। देव समूह में इंद्र प्रधान है तो इंद्र का ब्रह्म के रूप में चिंतन। भूतानाम अस्मि चेतना का अर्थ करते हैं भूतानाम। अच्छा, उससे पहले मन का स्वरूप बताया कि संकल्प विकल्पात्मकम मनः च अस्मि। तो मन है संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण की वृत्ति, वह इंद्रियों में एकादश इंद्रियों में प्रधान है और उसे तुम मान लो मेरा स्वरूप। संकल्प विकल्प रूप व्यापार जब अंतकरण करता है तो मन कहलाता है। निश्चयात्मक व्यापार से युक्त होता है तो बुद्धि, अभिमानात्मक व्यापार से युक्त होता है तो वही अंतकरण अहंकार, चिंतन रूप व्यापार से युक्त होता है तो चित्त, इसलिए अंतकरण चतुष्टय हुआ। एक ही अंतकरण को चार नामों से कहा गया, एक ही प्राण जैसे पांच नामों से कहा जाता है अलग अलग व्यापार करने के कारण, एक ही आध्यात्मिक वायु प्राण संज्ञक पांच नामों से अलग अलग कहा जाता है, प्राण अपान व्यान उदान इत्यादि। तो ये मन का विश्लेषण हुआ। अब भूतानाम अस्मि चेतना इस चौथे पाद की व्याख्या है भाष्य में कि भूतानाम अस्मि चेतना अने कार्यकरण संघाते नित्याभिव्यक्ता बुद्धि वृत्ति ही चेतना। तो कार्यकरण संघात में जो नित्य अभिव्यक्त हैं बुद्धि वृत्ति, ये अनित्य कहीं के छपा है, नित्य यानी अनित्य ही होना चाहिए, अवग्रह का चिन्ह है, नहीं भी होने पर भी अनित्य निकालना। कार्यक्रम संघात में कुछ समय के लिए अंतकरण का संबंध हुआ है, हमेशा के लिए नहीं है, जब तक प्रारब्ध है तब तक के लिए हुआ है, और जब तक ये अंतकरण का यानि सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध रहेगा तब तक सूक्ष्म शरीर अंतपाती प्रधान जो तत्व है अंतकरण, और उसमें भी जो बुद्धि नामक अंश है वह उसकी एक ऐसी वृत्ति विशेष है, व्यापार विशेष है, जिस व्यापार विशेष के कारण इस कार्यक्रम संघात का अधिष्ठान भूत जो चेतन है, सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है, उसका प्रतिफलन होता है। पूरे कार्यक्रम संघात में वह बुद्धि वृत्ति व्याप्त होती है, तो पूरे कार्यक्रम संघात में अधिष्ठान के रूप में जो अवस्थित वो तत्व है सामान्य चेतन, उसका विशेष अभिव्यंजन होता है। ये दर्पण की तरह है बुद्धि वृत्ति, तो दर्पण में जैसे प्रतिबिंब होता है सामने वाली वस्तु का, ऐसे चेतन का प्रतिफलन प्रतिबिंब ग्रहण करने के लिए एक प्रकार से उपाधि है बुद्धि वृत्ति जो कही जा रही है यहाँ, और वह पाद के नखाग्र से लेकर के शिखा के शिखा तक व्याप्त रहती है बुद्धि वृत्ति, इसलिए पूरे शरीर में वो चेतन व्याप्त होने के कारण जहाँ जहाँ वो बुद्धि वृत्ति है वहाँ वहाँ चेतन का प्रतिफलन होता है। चेतना प्रति वो चेतन हम कहते हैं, इतना शरीर चेतन है, और ऐसे एक शरीर दो शरीरों में नहीं है, सारे शरीरों में है वो बुद्धि वृत्ति चेतन की अभिव्यंजक, 84 लाख प्रकार के समस्त शरीरों में वो जो बुद्धि वृत्ति है चेतन की अभिव्यंजिका, वह अनित्य है, कुछ समय के लिए है, जब तक वह इस शरीर में रहती है तब तक तो शरीर चेतन प्रतीत होता है, और वह वृत्ति चली भी जाए तब भी बिंब रूप जो चेतन है सामान्य चेतन जिसका अभिव्यंजन कर रही थी शरीर में वृत्ति, वह चेतन तो कहीं जाता आता नहीं है, वो व्यापक चेतन तो है, लेकिन उसे फिर वो बुद्धि वृत्ति चली जाए तो माना जाता है कि ये तो मुर्दा है, चेतन तो चला गया। व्यवहार अवस्था में चेतन उस बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को ही कहा जाता है, वो चैतन्य संयुक्त जो होगा उसी को चेतन कहा जाता। अब ये चेतन नहीं, जड़ हुआ, चैतन्य निकल गया, चैतन्य निकल गया का मतलब चेतन चैतन्य है, चेतन वो जो की अभिव्यक्ति प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब उपाधि के चले जाने से माना जाता है जहाँ उपाधि है वहाँ वो पड़ेगा, यहाँ से तो चला गया। तो वो जो चेतन के प्रतिफलन को प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली वृत्ति है उसे कहा जा रहा है यहाँ पर चेतना। ये कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना यानी कार्यकरण संघाते अनित्या अभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति ही चेतना। बुद्धिवृत्ति के विशेषण है अनित्या अभिव्यक्ता। तो कार्यकरण संघात में जो सर्वत्र व्याप्त और चेतन की अभिव्यंजक अनित्य बुद्धिवृत्ति है, उसे कहा गया चेतना, बुद्धिवृत्ति को ही। और उसे भगवान कहते हैं मेरा प्रतीक समझ लो, उसमें मेरी भावना करो। और 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। रुद्रानाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। तो रुद्रानाम शंकरः अस्मि, रुद्रानाम यानि एकादश, यानि रुद्र संज्ञक गण विशेष हैं, एकादश रुद्र हैं उनमें, 11 देवता समूह का नाम है रुद्रगण। और उन 11 रुद्रों में एक रुद्र है शंकर नामक, और उस शंकर नामक रुद्र को तुम मेरा ही प्रतीक होने के कारण मेरा स्वरूप समझ लो, उनमें मेरी भावना रखो। तो जो प्रतीक बताए जा रहे हैं, विभूतियां बताई जा रही, इनमें से कुछ चेतन विभूतियां हैं, कुछ जड़ विभूतियां हैं। वासव, शंकर, ये चेतन बताए अभी तक, और विष्णु आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, ये चेतन है। सामवेद लोक में जड़ करके अभिधान होने से जड़ है। मन जड़ है, बुद्धि वृत्ति जड़ है, चेतन की अभिव्यंजक है। तो रुद्र गणों में शंकर नामक रुद्र में मेरी भावना करो, वो शंकर नामक रुद्र मैं ही हूँ, ऐसा समझ लो। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्षगण और राक्षस गण, इनमें जो वित्तेश हैं कुबेर, उसे मेरा स्वरूप समझ लो, मेरा प्रतीक मान लो। और वसुनाम पावकः अस्मि, जो वसुगण हैं अष्ट वसु, उनमें अग्नि नामक वसु, पावक कहते हैं अग्नि को, तो अग्नि नामक जो वसु हैं उसी अग्नि नामक वसु का अवतार माना जाता है भीष्म जी को, देवव्रत को। वो अग्नि नामक वसु मैं हूं। और शिखरिणाम अहम मेरुः अस्मि, तो शिखर यानी ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, शिखर वाले पर्वत दो प्रकार के, ऊंचे भी और स्थावर भी, अधिक समय तक रहने वाले। तो स्थावरों में हिमालय को अपना स्वरूप बताएंगे, वो भी पर्वत है, और शिखर वाले भी पर्वत होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, उनमें कहते हैं मेरु नामक पर्वत मैं हूँ। तो शिखरी नाम यानी शिखरवान ऊंचे पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत है मेरु नाम का, और मेरु नाम का पर्वत मैं हूं। तो रुद्राणाम भाष्य है, एकादशानाम शंकरश्चास्मि वित्तेशः कुबेरो यक्ष रक्षसान, और यक्षानाम रक्षसान रक्षसान च, यानी यक्ष रक्षसान का ये कर दिया, उसमें द्वंद्व समास है यक्ष और रक्षस में, उसका विग्रह करके बताया है यक्षसाम रक्षसान च। तो यक्ष और रक्ष गणों में मैं वसु वित्तेश हूँ, कुबेर हूँ। यक्ष हाँ राक्षस यानी राक्षस, तो क्रूर तारूप समानता को लेकर के टीकाकारों ने कहा कि यक्ष के साथ रक्षों का पाठ है, प्रकृति क्रूरता प्रधान होती है स्वभाव, तो इस स्वभाव साम्य को लेकर के ये कहा। लेकिन उनमें भी कोई कोई अपवाद होता है, तो कुबेर अपवाद है, इसलिए अपने स्वभाव को कारण वो देवताओं के भी कोषाध्यक्ष बन गए। हाँ राक्षस असुर, प्रहलाद को असुराणाम प्रहलादश्चास्मि कहेंगे। राक्षस और असुरों में थोड़ा अंतर, भोग प्रधान होते हैं असुर और हिंसा प्रधान होते हैं राक्षस। तो वसु नाम यानि अष्टानाम पावक यानि अग्नि नामक वसु मैं हूँ ये कहा, और मेरु शिखरिणाम यानि शिखर वताम अहम अस्मि, ऊंचे ऊंचे शिखर जिस पर्वतों में जिन पर्वतों में हैं उन्हें शिखरी कहा जाता है, और ऐसे पर्वतों में सबसे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे शिखर वाला कोई पर्वत है तो वो है मेरु पर्वत। भगवान ने कहा कि ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखर वाले पर्वतों में प्रधान जो मेरु नामक पर्वत है उसमें मेरी भावना करो। पुरोधसांच मुख्यं माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानिनामहं स्कंध सरसामस्मि सागर। तो हे पार्थ पुरोधसाम यानि राजपुरोहिता नाम, तो राजपुरोहितों में जो मुख्य राजपुरोहित है, तो राजाओं में मुख्य राजा का जो पुरोहित होगा उसे राज और उस राजा का जो पुरोहित होगा, राजाओं में जो मुख्य राजा और उस मुख्य राजा का जो पुरोहित होगा उसे कहा जाएगा मुख्य राजपुरोहित। तो राजाओं में मुख्य राजा हैं इंद्र, और इंद्र के पुरोहित हैं बृहस्पति, इसलिए राजपुरोहितों में प्रधान राजपुरोहित कहा जाता है बृहस्पति को। भगवान कहते हैं कि हरेक कार्यों में समुदाय में जो जो प्रधान है उसे मेरी विभूति मान लो, उसमें मेरा चिंतन कर लो। तो राजपुरोहितों में यदि प्रधान कोई पुरोहित है तो वो बृहस्पति है, मुख्य शब्द का अर्थ है प्रधान, और वो इंद्र का पुरोहित है, इसलिए उनको मेरा स्वरूप समझो माम विद्धि। और सेनानी नाम सेनापतियों में यदि कोई मेरा मेरी भावना अर्ह है जिसमें मेरी भावना की जा सकती है, तो ऐसा है देव सेनापति, वो है भगवान शंकर के पुत्र, बड़े पुत्र, सेनापति देवताओं के स्कंद। स्कंद का ही दूसरा नाम है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय सेनापतियों में कार्तिकेय मैं हूं, और सरसाम, सरह कहते हैं वो खोद करके बनाए जाते हैं जो तालाब, उनको सरह कहते हैं। ऐसे सरोवर इस लोक में भी हैं, परलोक में भी हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रधान सरोवर यदि कोई है तो वो है सगर पुत्रों के द्वारा बनाया गया सागर। ये तो पी लिए थे, कौन पी लिए थे, दधीचि ने, वो अगस्त्य ऋषि, पहले वाला जो सागर में जल था और सब सूखा पड़ा था, तो बाद में फिर गंगा जी को लाए भगीरथ, और वो जो था खाली सूखा हुआ सागर उसको भर दिया, इसलिए उसे कहा जाता है सागर। सगर पुत्रों के द्वारा खोदा गया सागर। और वो सागर मैं हूँ, सरोवरों में और नदियों में गंगा को बताया जाएगा मैं हूँ, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। सरोवरों में सागर भगवान का स्वरूप है। इस श्लोक का भाष्य है, पुरोधसाम यानी राजपुरोहितानाम मुख्यम यानी प्रधानम माम विद्धि जानी ही हे पार्थ बृहस्पति। तो हे पार्थ, राजपुरोहितों में जो बृहस्पति हैं प्रधान राजपुरोहित, तो उन्हें मेरा प्रतीक समझ लो। और सही इंद्रस्य इति मुख्य स्यात् पुरोधा। पुरोधा कहते हैं पुरोहित को। तो वे राजाओं में प्रधान राजा जो इंद्र हैं उनके पुरोधा हैं, यानी पुरोहित हैं, इसलिए बृहस्पति राजपुरोहितों में प्रधान राजपुरोहित है। तो सेनानीनाम यानी सेनापतिनाम अहम स्कंदो यानी देव सेनापति ही। तो देव सेनापति जो कार्तिकेय हैं उन्हें मेरा प्रतीक समझ लो सेनापतियों में। और सरसाम यानी यानी देव खातानी सरांसी तेषाम सरसाम सागरह अस्मि यानी भवामी। खात कहते हैं खोदे गए, तो देव खातानी यानी देवों के द्वारा खोद करके संचय करने के लिए, जलादि का संचय करने के लिए जो बनाए गए हैं उन्हें कहा जाता है सरोवर। और ऐसे सरोवरों में सागर सरोवर मैं हूँ। सागर है सगर पुत्रों के द्वारा खात, खन धातु है खोदने अर्थ में, खात का अर्थ है खोदा गया। 25वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालय। तो महर्षिणाम यानी भृगुआदि जो सात महर्षि हैं, सप्तऋषि, उनमें भृगु नाम के ऋषि प्रधान हैं। इसलिए भृगु को भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति है, मेरा प्रतीक है। तो गिराम यानि वाचाम, एक पदात्मक जो शब्द हैं उन सब शब्दों को गिराम शब्द से लेना, और उन एक पदात्मक शब्दों में यदि एकम यानि प्रधानम कोई है तो वह है अक्षरम यानि ओंकार। एकम अक्षरम से लेना प्रधानम पदम, वो है ओंकार प्रणव, वो मेरा स्वरूप है, मेरा प्रतीक है। इसलिए ओंकार की उपासना स्थान स्थान पर आती है। उपनिषदों ने जो ओंकार की उपासना बताई है, प्रणव उपासना बताई है, वह प्रणव उपासना भगवान के द्वारा यहाँ गिराम अश्मि एकम अक्षरम इससे बताई जा रही है। तो चौथे अध्याय में भगवान ने अनेक साधनों को, सब साधनों को यज्ञ के रूप में बताया है। यज्ञ होता है पावक शुद्धिकर, इसलिए जितने भी साधन हैं साधकों को शुद्धि के साधन हैं, दोष से मुक्ति दिलाने वाले हैं, निर्दोष करने वाले हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ के तरह यज्ञ कहा जाता है। तो जितने भी साधकों के लिए अनुष्ठेय साधन वेदों ने बताए हैं उनको यहाँ पर यज्ञ शब्द से लीजिए, और उन अनुष्ठेय साधनों में यदि कोई श्रेष्ठ साधन है अनुष्ठेय तो कहते हैं जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो भाष्कर भगवान बताएंगे क्यों, तो बाकी जो यज्ञ हैं मुख्य यज्ञ वे हिंसा प्रधान हैं, उनमें हिंसा संभव है, कितना भी हिंसा को टालना चाहेंगे तो हो ही जाती है पीड़ा लोगों को प्राणियों को, लेकिन जप यज्ञ हिंसा रहित होने से, हिंसादि दोषों से रहित होने से, उन यज्ञों में तो क्या नाम है प्रत्यवायादि दोषों की भी संभावनाएं होती हैं, लेकिन जप यज्ञ में ये सब नहीं होता और हिंसा भी नहीं होती, इसलिए हिंसादि दोषों से रहित निर्दोष साधन होने से यज्ञ जप यज्ञ। भगवान ने शुद्ध साधन जो जप है उसे अपना साधनों में स्वरूप बताया। स्थावराणाम हिमालय, तो स्थावरों में, स्थावर कहते हैं स्थितिमान, अधिक समय तक जो टीके रहते हैं, समय समय पर भूमंडल पर बहुत से परिवर्तन होते हैं। जहाँ आज पर्वत हैं वहाँ किसी समय खाइयाँ थी, बड़ी बड़ी सागर आदि थे, लेकिन ऐसे तूफानों में भी परिवर्तनों में भी जो अपरिवर्तनशील रहते हैं उन्हें स्थावर कहा जाता है। ऐसे स्थावर पर्वतों में, प्राचीन पर्वतों में यदि कोई जितने पर्वत हैं उनमें सबसे प्रधान स्थितिमत अचल यदि कोई है स्थिर रहने वाला वो है हिमालय। इसलिए भगवान कहते हैं कि हिमालय को मेरा ही प्रतीक समझो, मेरा ही स्वरूप समझ लो। तो स्थावराणाम का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं स्थितिमताम। तो महर्षिणाम भृगु अहम गिराम यानि वाचाम पदलक्षणानाम एकम अक्षरम ओंकारः अस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञः अस्मि। तो एक तो भृगुओं में कहना महर्षियों में भृगु नामक ऋषि मैं हूँ, और एक पदात्मक शब्द राशियों में मैं वो ओंकार हूं। वाक्यात्मक शब्द राशियों में तो सामवेद को बताया अपना स्वरूप, और पदात्मक शब्द राशियों में प्रणव मेरा स्वरूप है। और यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, तो यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। टीका में टीकाकार ने कहा निर्दोष होने से, शुद्ध होने से। स्थावराणाम स्थितिमताम हिमालय, तो जो स्थिर रहने वाले हैं, भूमंडल पर होने वाले परिवर्तनों में जो परिवर्तनशील नहीं है, ऐसे पर्वतों को स्थावर कहा जाता है। और ऐसे स्थावरों में, अधिक समय तक रहने वाले पदार्थों में, यदि कोई पदार्थ हैं तो वो हैं हिमालय। और इस हिमालय को मेरा स्वरूप समझ लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं